kişilere heves etme, şeytanlara gönül verme. Dünya yalan boş kardeşim, şeytanlara gönül verme. Dünya yalan boş kardeşim, boş kardeşim, boş kardeşim. Dünya yalan boş kardeşim, bu dünyanın derdi bitmez. Hakka doğru koş kardeşim, bu dünyanın derdi bitmez. Hakka doğru koş kardeşim. Sana hiç faydası yoktur. Bu dünyanın zevki çoktur. Sana hiç faydası yoktur. Gönlünü aşk ile doldur. Dünya yalan boş kardeşim, gönlünü aşk ile doldur. Dünya yalan boş kardeşim, boş kardeşim, boş kardeşim. Dünya yalan boş kardeşim, bu dünyanın derdi bitmez. Hakka doğru koş kardeşim, bu dünyanın derdi bitmez. Hakka doğru koş kardeşim. Dünyanın zevkine dalma, Rabbinin yolundan şaşma. Dünyanın zevkine dalma, Rabbinin yolundan şaşma. Tövbe edip dön Allah'a. Dünya yalan boş kardeşim, tövbe edip dön Allah'a. Dünya yalan boş kardeşim, boş kardeşim, boş kardeşim. Dünya yalan boş kardeşim, bu dünyanın derdi bitmez. Hakka doğru koş kardeşim.